Las radios Limitat Vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Un programa musical que fa el repàs a les millors dècades musicals que podríem dir que van ser els 60, 70, 80 i per què no també els 90. Aquí a l'EITI el que volem doncs és posar-te música que la gaudeixis i que passis una horeta amb nosaltres doncs, de la millor manera possible. I quina millor és la manera que ens demanis tu les teves cançons perquè t'ho puguis passar bé. I com ho pots fer? Doncs a través del telèfon al 93 345 64 54 93 345 64 54 o via mail eite@rtv-fm.com. Ei, que si no ho tens clar, entres a la nostra web, rtv-fm.com, busques per EITI, i allà tindràs tota la informació. Passen 6 minuts de les 6 de la tarda, i comencem el nostre programa amb molt bona música. I com no ho podem fer, sinó que amb una formació que tots coneixem. Ells són la formació AHA. I amb un dels seus grans temes versionats, per Milk King, per exemple. I aquests són els primers compassos de The Sun Always Shine on TV. Doncs com us explicava al principi, la formació Milk King va fer la seva pròpia versió d'aquesta cançó dels A-ha. Que si sou seguidors d'aquí de l'emissora del 91.6 de la FM de Ràdio Trinitat Vella, el més segur és que l'heu sentit en el Zona de Baile. Com segurament també heu sentit la versió de la cançó que sentirem tot seguit, seguríssim, és que segur. La versió original la portava en Electric Light Orchestra, més coneguda com a ELO, i el seu títol original, Last Train to London. Turning. You were standing there, there was music in the air. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last. One of those nights when you feel the fire is burning. Everybody was there, everybody to share. It was alright. There you were on your own, looking like you were the only one around. I had to be with you, nothing else that I could do. I should have been away, but I knew I had to stay. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. Skies, I was still, but eyes must really have rushed by. I didn't realize, but love was in your eyes. I really should have gone, but love won't last. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. La versió que deia que havíeu sentit segurament en el Zona de Baile, segurament no, segur, ens venia de part dels Main Street Boys des de l'any 96. I l'original dels ELO era de l'any 79, es nota aquest so encara 70, així una mica, m'atreviria a dir una mica so de Filadèlfia, no? I deixem la música sèria per donar-li un toc d'humor amb aquesta tarda de dimarts. Què us sembla si escoltem els Toreros Muertos? A mi no m'insultis, eh? Tu estàs loca! Toreros Muertos! Ella es así, tiene el pecho caído, caído, caído, caído, caído, caído, caído, caído, hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y hacia arriba va, va, va, va, va, va. Con ella he salido y hemos bebido y nos hemos caído, caído, caído, caído, caído. Hemos caído, caído, caído, caído, caído. Pablo Carbonell i totes les seves tonteries, per no dir-ho d'una altra manera, amb la formació Toreros Muertos i aquest twist es loca. Molt espectacular, Barça, molt, molt, molt espectacular. I tot seguit sentim una cançó que va dedicada a tota aquella gent que estrena alguna coseta. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. ens hem traslladat a l'any 82 amb la formació Madness. I aquest Our House, que l'han fet servir per tants anuncis i per tantes coses, que realment no sé si és que està cremadíssim o no està cremadíssim. I així d'haver començat la formació UB40 amb aquest Red Red Wine. So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing with the panda sweet head wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just la formació UB40 des de, amb el seu Red Red Wine des de 1983. I en aquests moments fem un salt, però d'aquests garrafals, i ens n'anem a 1964 amb una formació per tots coneguda, i qui no es conegui és que realment no ha escoltat en sa vida música. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Segur que la gent d'aquí de Barcelona coneix més una versió que diu Oh My Loving Naino Nainona, versionada pels Manolos en l'any 91 i feta molt, molt, molt famosa en els Jocs Olímpics del 92. Però l'original ens ve de mans dels Beatles i aquest famós All My Loving. I seguim, no deixem a les formacions clàssiques, perquè anem a escoltar els Bonnie M. I una versió que van treure en el 99 d'aquest famós Map Baker. jos limitat meidän 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Ràdio Limitat. 24 hores al teu costat. Porta aquesta cançó de Come On Eileen. Era la formació Dixies Midnight Runners des de l'any 82. I no només teníem bona música a lo que era el panorama internacional, sinó dins de casa teníem grans formacions que ens portaven molts bons temes i molts grans temes. Parlem de l'último de la fila, Insurrección. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloran de tu puerta, verás el Dios. Des de 1986, Manolo García, Quimi Portet, l'último de la fila amb aquest famós Insurrección. I ens en anem forces anys més enrere, en l'any 78, per sentir un tema que ha donat títol a una sèrie. O no. Cuéntame, de Fórmula Quinta. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. A different angle. quin ritme ens portava la Gloria Gaynor amb aquest famós I am what I am. I tot seguit frenem, però a lo seco, però d'aquestes frenades seques a ras, per escoltar Elvis Presley i el It's Now or Never. It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. I ens n'anem a un producte fet a casa, Made in Spain, a mans de la Dècada Prodigiosa. Made in Spain. quedat clar, no? Made in Spain. I seguim, seguim amb la bona música. Arribant en els últims 10 minuts de programa. I en fem amb una de les divas de la música pop. Ella és Madonna. I un dels seus primers grans èxits, Material Girl. Quina veueta tenia la Madonna en l'any 84, de veritat, eh? Quina veueta més fineta! Els que no han canviat mai, mai la veu són la gent d'aquesta formació, Pet Shop Boys. Per més que passin els anys, sempre, sempre, sempre tenen el mateix to, el mateix so i la mateixa veu. Bé, família de l'80, nosaltres ens acomiadem ja, ho fem amb aquest Being Boring de la formació Pet Shop Boys, com us deia, i ens acomiadem fins la propera setmana a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, en el dial de la 91.6 de la FM Ràdio Trinitat Vella. Com us dic sempre, us vull sentir a l'altra banda, si us plau. Un petó ben fort i no deixeu de sintonitzar el nostre dial. Un petó ben fort, adeu! Radio Primitatea 91.6 FM.